Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. De Duitse bondskanselier Scholz is als een van de eerste regeringsleiders op bezoek in Israël. En in Brussel kan elk moment de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad beginnen. Ze blikken daar terug op het geweld van gisteravond. Nu het NOS Journaal. Ewout de Jong. Bij een Israëlisch bombardement op de Gaza-strook is volgens Hamas een belangrijke commandant gedood. Hij was een van de bevelhebbers van de Al-Qassam-brigade, de gewapende tak van Hamas. Hij zou zijn omgekomen bij een aanval op een vluchtelingenkamp in het midden van de Gaza-strook. Het Israëlische leger meldt dat er vanuit Libanon wordt geschoten op dorpen in Noord-Israël. 3 mensen zouden gewond zijn geraakt. Hezbollah eist de verantwoordelijkheid op. Vanuit Israël wordt geschoten op Zuid-Libanon en daarbij zijn volgens Libanese hulpverleners 4 mensen omgekomen. Nederland geeft 10 miljoen euro voor humanitaire steun aan Gaza. Dat geld is bedoeld voor medicijnen, voedsel en water. Dat heeft demissionair minister Schreinemacher bekendgemaakt. Nu is de toegang tot de Gazastrook nog geblokkeerd, dus ook voor hulporganisaties. Maar demissionair minister Schreinemacher hoopt dat dat snel verandert. Het is lastig nu om humanitaire hulp eigenlijk ook ter plaatse te krijgen bij de mensen die het meest nodig hebben. Wij blijven dus ook aandringen op een humanitaire corridor, zoals je dat noemt. Dus dat goederen vanuit Egypte Israël in kunnen, of de Gaza in kunnen, zodat het echt de mensen daar kan bereiken. Maar dat is heel lastig. De VN zegt dat ze dat uiteindelijk wel kunnen gaan doen. Het geld van Nederland voor Gaza wordt verstrekt via onder meer de hulporganisatie Rode Halve Maan en de VN. Een man van 26 uit Hoorn is veroordeeld tot 1 jaar cel voor poging tot zware mishandeling van een jongen van 14. Die had een pepernoot tegen zijn auto gegooid. Toen de bestuurder de jongen daarna zag lopen, reed hij hem aan, stapte uit en trapte hem in zijn gezicht. De rechter noemde het gedrag van de bestuurder zeer kwalijk. In de strijd tegen de Russen heeft Oekraïne voor het eerst Amerikaanse lange afstandsraketten afgevuurd. President Zelensky had al maanden om de raketten gevraagd en die zijn nu in stilte geleverd. Welke doelen Oekraïne heeft beschoten is onbekend. De veroordeling van de man die in 2019 in Den Haag en op de Brunsumer Heide bij elkaar 3 mensen doodstak blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Thijs H. kreeg 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zijn advocaten vinden dat een celstraf onterecht is, omdat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was. De rechters zijn het daar niet mee eens. Het kabinet heeft de Kamer groen licht gegeven om e-sigaretten duurder te maken. Het kabinet wilde in eerste instantie wachten op een Europese regeling voor accijns op de populaire vapes. Maar volgens demissionair staatssecretaris Van Ooyen gaat dat te langzaam. Een heffing moet jongeren ontmoedigen om te beginnen aan de vapes. Meerdere artsen luiden de noodklok omdat 1 op de 5 jongeren zwichten voor de e-sigaretten met smaakjes. De dodelijke slachtoffers van de terreuractie in Brussel gisteravond zijn 2 Zweedse mannen. Een 60er en een 70er, dat melden verschillende Zweedse media. Een Zweed van in de 60 raakte gewond. De Belgische justitie denkt dat er misschien toch een link is tussen de terreuractie van gisteravond in Brussel en het conflict in Israël en Gaza. Correspondent Ardy Stemerding vanuit Brussel. Iedereen ging er toch vanuit dat het vooral te maken zou hebben met de Koranverbrandingen die je in Zweden hebt gezien de afgelopen tijd. Maar er zijn nu toch ook berichten opgedoken waarin hij sympathie uit voor de Palestijnen naar aanleiding van de situatie in Israël. Dus zegt justitie hier, we moeten ook die mogelijkheid onderzoeken. Misschien heeft het daar toch iets mee te maken. De vermoedelijke dader werd vanochtend vroeg in een café in de Brusselse deelgemeente Schaarbeek neergeschoten en overleed later. En rond deze tijd komt de Nationale Veiligheidsraad van België met een persconferentie. Het weer, het is een zonnige middag. Met een matige oostenwind is het 13 tot 14 graden. Vanavond blijft het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het zuiden geleidelijk toe en wordt het zo'n 2 tot 6 graden. Morgen wisselend bewolkt bij 13 tot 17 graden en vanaf vrijdag een stuk koeler. Ewout, dank je wel. En Robert Vriezen bij de ANWB. Ja, ondanks de vakantie toch wat files, hè? Ja, wat files. Ja. Het is bijzonder druk. 526 kilometer file op mijn bordje. De meeste vertraging in Noord- en Zuid-Holland. Ging 2 keer mis op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Is de weg weer vrijgegeven bij Zoeterwoude-Dorp. Maar nog wel 5 kilometer file met 1 uur vertraging daar. Ook 1 uur vertraging heb je als je de andere kant op over de A4 rijdt. Vanuit Amsterdam naar Den Haag. Want bij Zoeterwoude-Rijndijk staat vanaf Hoofddorp 20 kilometer file na een ongeluk. Op de A6 Lelystad-Emmeloord. Technisch technische problemen bij de Ketelbrug. Bij Urk daardoor 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen 10 kilometer file met 1,5 uur oponthoud. Na een ongeluk daar zijn er 2 rijstroken dicht. En er liggen stukken band verspreid over de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen. Vrachtwagen heeft een klapband gehad bij de afrit AMC. Daardoor 12 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Maak kennis met Wereldmuseum, de nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons, maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ben je veel tijd kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Visma e-accounting is dé oplossing die je helpt je administratie sneller en goed op orde te hebben. Voor een lage prijs. Meer weten over Visma e-accounting? Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Slimmer en sneller boekhouden? Kies voor Visma e-accounting. Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Belgium is a strong and tolerant country where people live together peacefully and in diversity. Let us see this peacefulness more than ever as an antidote. In België wonen mensen uit allerlei landen en met verschillende religies vreedzaam samen. En dat zal het tegengif zijn tegen terroristische aanslagen zoals gisteravond. Aldus een hoopvolle Belgische premier De Croo. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En op dit moment is de Nationale Veiligheidsraad van België bij elkaar om door te praten over de aanslag van gisteren. En over het terreurniveau dat vanwege die aanslagen is verhoogd. En elk moment kan daar een persconferentie beginnen. België-correspondent Ardy Stemerding, die kan daar elk moment beginnen. Maar weten we al waarover wordt gepraat bij die Nationale Veiligheidsraad? Nou, in ieder geval over dat dreigingsniveau. Hè. Dat is nu voor de stad Brussel op het allerhoogste niveau. Niveau 4, dat betekent dat een terroristische aanslag acuut en dichtbij is. Nou, de verwachting is, melden Belgische media al, dat dat niveau afgeschaald zal worden. Dus dat het voor heel België niet meer op 4, maar naar 3 gaat. Maar terwijl ik trouwens zie dat de premier gaat zitten, dus misschien krijgen we dat zometeen ook nog wel uit zijn mond bevestigd. Alleen precies naar beneden zou gaan, nou, dat is dus nog eventjes afwachten. En ja, mogelijk komen er toch nog meer antwoorden op vragen als hoe kon het dat die man zo lang onder de radar bleef. Zijn er nog andere verdachten? Ja, daar hopen we vanavond of zometeen meer over te horen. Is er al iets bekend, Ardy, over het motief van de dader? Nou, lange tijd werd er steeds gedacht dat het mogelijk alleen maar zou gaan om Zweden. Hè? Hij had de nationaliteit van die mannen expliciet genoemd in de video die verschenen is na zijn schietpartij. Mogelijk had het dan te maken met de Koranverbrandingen in Zweden. Dus het federaal pakket, justitie hier, die sloot lange tijd uit dat het ook om andere zaken ging. Maar er kwam vanmiddag toch weer een ander gezichtspunt. Ze zeiden, ja, we hebben toch gezien op sociale media dat hij veel sympathie uitte voor de situatie van de Palestijnen. Na alles wat er gebeurd is in Israël de afgelopen dagen. Dus mogelijk is er toch ook een link daarmee. Nou, in ieder geval gaan ze dat onderzoeken. Ardy, je zei net al, premier De Croo is inmiddels gaan zitten. Laten we even een klein stukje van de persconferentie meeluisteren. De dader geneutraliseerd is en dus het imminent karakter van de dreiging, dat is verdwenen. Er zijn intussen ook geen aanwijzingen dat er meerdere daders zouden kunnen zijn. En dus, aangezien men zegt dat het nu weet dat het minder imminent is, houdt men het op het niveau van 3 voor het ganse land. Dus geen onderscheid meer tussen het Brussels hoofdstedelijk gewest en de rest van het land. Je hebt het in Français, donc l'OCAM fait une nouvelle analyse. Ja, Ardy, dat klinkt wel enigszins geruststellend van De Croo. Ja, Nou, dat is in ieder geval de bevestiging waar wij het net al eventjes over hadden. Hè. Dus de dreiging, het niveau van de terreurdreiging gaat naar beneden voor het hele land. Want man is uitgeschakeld en geen aanwijzingen dus dat het hier gaat om een grote cel of andere medeverdachten. Nou heeft België in de afgelopen 10 jaar een aantal keer te maken gehad, hè, met terroristische aanslagen. Met als grootste voorbeeld de bomaanslag op Zaventem op het vliegveld in 2016. Is de dreiging in die periode eigenlijk wel eens weg geweest of bijna weg geweest? Ja, het is natuurlijk een rustige periode geweest ook daarna. Maar er zijn vandaag verschillende deskundigen die wijzen erop dat die voedingsbodem voor jihadistische aanslagen, zeker in Brussel, nooit echt is weg geweest. En die wijzen er dan nog eens op dat eind vorig jaar hier een politieagent is doodgestoken. Dat er begin dit jaar verschillende groepen zijn opgerold die aanslagen aan het voorbereiden waren. Dus die hielden er in hun achterhoofd altijd al rekening mee dat dit opnieuw kon gebeuren. Neemt niet weg dat de schok hier natuurlijk opnieuw heel groot is en dat het trauma van die aanslagen van 2016... hè, bij de metro en op het vliegveld toch weer omhoog komt. Bedenk alleen maar dat die uitspraak in die zaak tegen de verdachte van die aanslagen nog maar een maand geleden is. Ja, iedereen weet nog wat er toen gebeurd is. Dus dat komt allemaal opnieuw boven. Ardi, ik spreek jou zo meteen nog eventjes over de persconferentie. In de tussentijd praat ik door met Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Want de twee mannen die omkwamen bij die aanslag en ook de man die zwaar gewond raakte, kwamen alle drie uit Zweden. Ze waren tussen de 60 en de 70 jaar. En morgen gaat de Zweedse premier Kristersson naar Brussel voor een herdenking. Rolien, hoe groot is de schok in Zweden? Nou, dit komt erg hard aan bij de Zweden. Ze zijn niet alleen geschokt, maar ook aangeslagen. En ook boos dat de dader zich specifiek op Zweden richtte en personen koelbloedig doodschoot omdat ze Zweed zijn. Tegelijkertijd komt dit niet onverwacht. In Zweden denken ze dat dit toch te maken heeft met de Koranverbrandingen in Zweden dit jaar. Die leiden tot woedende menigte in een aantal moslimlanden, waarbij Zweedse ambassades in het buitenland werden bestormd en in brand gezet. Er zijn ook meerdere aanslagen in Zweden zelf geweest dit jaar. Die zijn verijdeld. Maar het heeft volgens de Zweden ook te maken met de vele desinformatiecampagnes over Zweden die verspreid worden via sociale media. Dat speelt al jarenlang, waarbij Zweden wordt afgeschilderd als een land dat vijandig tegenover moslims staat en waarbij onder andere het bericht wordt verspreid dat de Zweedse sociale dienst kinderen van moslimgezinnen in Zweden kidnapt. Nou, dat heeft er allemaal toe geleid dat augustus dit jaar het Zweedse terreurdreigingsniveau van 3 naar 4 werd verhoogd. Het op 1 na hoogste niveau. En toen werd er ook gezegd, dit is niet voor even, maar voor de lange duur. Dus de Zweedse premier zei vandaag ook dat dit is gebeurd, verbaast niemand. Hij zei dat ook op een persconferentie, daar sprak hij de Zweden toe. Wat voor boodschap heeft hij voor hen? Nou, hij zegt, het is belangrijk om onze open samenleving te beschermen. Die samenleving wordt door terroristen onder druk gezet. Maar we moeten ons niet bang laten maken. En het is belangrijk dat we onze Zweedse nationaliteit niet gaan verbergen. Tegelijkertijd waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. En dat is een waarschuwing niet alleen voor Zweden in België, maar voor Zweden in het buitenland. Stop even die Zweedse vlaggen en andere blauw-gele symbolen voorlopig maar even weg. Een Zweedse kerk bijvoorbeeld, waar normaal gesproken Zweden in het buitenland steun vinden bij elkaar, die is ook gesloten. En er wordt gezegd, Zweden in het buitenland, moeten waakzaam zijn, vooral op plekken waar veel Zweden bij elkaar komen, bijvoorbeeld sportevenementen. Dus het is een haarfijne balans die de Zweedse regering probeert te vinden. Zorgen voor bescherming voor Zweden in het binnen- en buitenland. Tegelijkertijd de boodschap geven, we mogen ons niet bang laten maken. En wat wil de regering dat er nu gebeurt? Nou, Christensen heeft de Zweedse premier vandaag gezegd dat hij wil dat de EU, maar ook Zweden zelf, de grenzen strenger gaat controleren. Ja, de dader was een afgewezen asielzoeker uit Tunesië die in België van de radar verdween. En de Zweedse premier zegt, ja, ook in Zweden moeten we op dat punt harder optreden. En dat past helemaal in het beleid van de rechtse regering van Christensen, die een jaar geleden aan de macht kwam. Hij wil een strenger asielbeleid, strenger migratiebeleid, meer controle op wie er binnenkomt, meer controle op illegale, en ook meer bevoegdheden voor politie, bijvoorbeeld in migrantenwijken waar veel problemen zijn, zoals bijvoorbeeld preventief fouilleren. Dankjewel, Scandinavië-correspondent Rolien Creton. En ik ga even terug naar Ardy Stemerding, België-correspondent. Die heeft meegeluisterd naar de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van België. Ardy, wat heb je daar nog gehoord? Nou, iets wat een beetje in de lijn ligt van wat je net uit Zweden hoort. Premier De Croo had het over de illegaliteit van deze man. Die had ook asiel aangevraagd in België, maar was daarna in de illegaliteit verdwenen, leven onder de radar. En premier De Croo zegt, als wij iemand gaan bevelen om ons grondgebied te verlaten, dan moet dat veel dringender worden dan nu het geval is. En dat betekent dat we veel beter moeten gaan samenwerken met landen van herkomst. En in ieder geval veel meer mogelijkheden moeten krijgen om die mensen ook daadwerkelijk het land uit te zetten. Goed, moet wel bijgezegd worden, dat soort uitspraken zijn natuurlijk niet nieuw. In de afgelopen tijd is gebleken hoe ingewikkeld het vaak is om uitgeprocedeerde asielzoekers uiteindelijk toch uit te zetten. En neem je alleen eventjes België. De schattingen lopen op tot 150.000 mensen die hier mogelijk illegaal in België verblijven. Dankjewel, correspondent Ardy Stemerding. Robert Vriesen, waar zijn de problemen het grootst? Nou, drukt ondanks de herfstvakantie 500 kilometer... nog steeds in Noord- en Zuid-Holland veel langzaam rijdend verkeer na ongelukken. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is de vertraging nog 3 kwartier bij Zoetewoude Rijndijk. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Technische problemen bij de Ketelbrug. Daardoor viel op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. 3 kwartier vertraging bij afrit Zwifterband. A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen. 10 kilometer file met 1,5 uur oponthoud. Na een ongeluk daar zijn er 2 rijstroken dicht en een vrachtwagen kreeg een klapband op de A9 de andere kant op vanuit Alkmaar naar Diemen. Bij afrit AMC nog 3 kwartier vertraging, maar de weg is weer vrij. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk af van de belasting op plastic wegwerpverpakkingen. Winkeliers en horecaondernemers mogen hun producten sinds 1 juli niet meer aanbieden in gratis plastic wegwerpbakjes of bekertjes. Klanten moeten hun eigen bakje of hun eigen bekertje meenemen en anders moeten ze een extra bijdrage betalen. De maatregel zou volgens de Kamer het draagvlak voor klimaatmaatregelen ondermijnen. Later meer hierover in onze uitzending. Klimaatactiviste Greta Thunberg is in Londen door de politie aangehouden. Ze protesteerde samen met anderen buiten een hotel waar de grote conferentie Energy Intelligence Forum werd gehouden. Daar zouden de CEO's van olie- en gasindustrie spreken, waaronder Shell en het Saoedische Aramco. Thunberg blokkeerde met enkele andere klimaatactivisten de toegang tot het hotel. En op social media gaat een filmpje rond waarop te zien is dat vanuit een rijdende auto in Volendam met een balletjespistool wordt geschoten op mensen. Vluchtelingen raak schieten, staat er met 3 lachende emoticons onder de video. Het is niet duidelijk of het inderdaad ook om vluchtelingen gaat. Woordvoerder van het COA stelt tegenover NH Nieuws dat hij er even stil van is. In het Van der Valk Volendam is sinds afgelopen week een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers ingericht voor maximaal 160 mensen. Die locatie is bijna vol. Als een van de eerste internationale regeringsleiders is de Duitse bondskanselier Scholz op dit moment op bezoek bij de Israëlische premier Netanyahu. Hij doet dat om de Duitse solidariteit met Israël te benadrukken. Dat zei Scholz gisteravond in een verklaring. Eerder vandaag sprak Scholz in Berlijn al met de koning van Jordanië. En na zijn bezoek aan Israël vliegt hij door naar Egypte. Marja Verburg, verbonden aan het Duitsland Instituut Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is een volle diplomatieke agenda van de bondskanselier. Waarom spant hij zich zo in? Nou ja, voor Duitsland is Israël een bijzonder land. Dus dat het eerste wat Scholz gezegd heeft na de aanvallen van Hamas op Israël, en dat heeft hij vorige week nog een aantal keer herhaald, heeft hij net in een persconferentie in Israël ook nog een keer herhaald. Hij is, as we speak, geeft hij een persconferentie daar. Duitsland voelt zijn speciale verplichting ten opzichte van Israël. Dat heeft alles te maken met de Tweede Wereldoorlog, de nazi-misdaden en de Holocaust. En die... speciale verplichting benadrukt Duitsland dus elke keer weer. Scholz nu ook. Mm-hmm. En Duitsland vindt het ook heel belangrijk om steeds weer te zeggen dat het onderdeel is van... Nou ja, het is voor Duitsland een plicht om ervoor te zorgen dat het bestaansrecht van Israël voortbestaat. En dat is de hele tijd vorige week het grote thema geweest in Duitsland. En nu, vanmorgen, na de... gaf hij samen met koning Abdullah van Jordanië een persconferentie. Nu heeft hij ook gezegd dat Duitsland wil dat de bevolking van Gaza beschermd wordt en dat er humanitaire hulp geregeld wordt voor de bevolking in Gaza. Dus dat tweede punt is daar nu bijgekomen. Vorige week ging het eigenlijk alleen maar over Israël. En dat is er nu bijgekomen na dat gesprek met de koning van Jordanië? Ja, dus hij heeft samen met die koning van Jordanië een persconferentie gegeven waarin ze dat gezegd hebben. Natuurlijk vond Duitsland dit vorige week ook al, maar vorige week vonden ze niet het tijdstip om dat al te zeggen. En net ik heb een heel klein stukje gehoord van de persconferentie in Israël, heeft hij ook gezegd dat hij dat tegen Netanyahu heeft gezegd vanmiddag. Dus dat, dat er hulp moet komen voor de mensen in Gaza en dat de mensen in Gaza ook beschermd moeten worden. Nou is de vraag wat daarvan terechtkomt. Maar Scholz heeft dat inmiddels ook gezegd tegen Netanyahu. Ja. Scholz gaat niet alleen naar Israël. Hij verbindt daar ook een reis aan naar Egypte. Waarom? Scholz ziet zichzelf, Duitsland ziet zichzelf, en Duitsland is ook als grootste en belangrijkste land in Europa een belangrijk bemiddelaar in dit conflict. Ten eerste natuurlijk vanwege die positie die Duitsland ten opzichte van Israël voelt. Maar Duitsland heeft ook goede contacten met andere landen. Vorige week heeft Duitsland met de emir van Qatar gesproken. Daar ging het onder andere ook over eventuele vrijlating van die gijzelaars. Qatar heeft banden met Hamas, of tenminste contacten met Hamas. Duitsland heeft ook goede contacten met Egypte, met Jordanië, met andere landen die daar een rol in kunnen spelen. Duitsland ziet zichzelf geroepen om er ook voor te zorgen, dat heeft Scholz ook heel nadrukkelijk gezegd, om ervoor te zorgen dat conflict niet nog verder escaleert. Hij heeft vanmorgen ook heel nadrukkelijk tegen Iran en Hezbollah gezegd dat die zich niet moeten mengen in de strijd. Dus Duitsland heeft het gevoel, wil een bemiddelende rol spelen in dit conflict. En kan hij die rol ook tot een goed einde brengen, zeg maar? Nou ja, kijk, voor Israël is het heel erg belangrijk dat Duitsland zich zo uitspreekt en nu ook naar Israël reist en politieke, morele steun laat zien. De vraag is, kijk, Israël is er nu helemaal opgericht om naar Hamas uit te schakelen. Morgen komt Biden ook naar Israël en heeft daarna overleg in Jordanië met een aantal Arabische landen. Ik kan me voorstellen dat Biden daar misschien nog een grotere rol in kan spelen. Maar de vraag is of Israël zich überhaupt laat bemiddelen op dit moment. Maar op langere termijn kan Duitsland zeker daar een belangrijke rol in spelen. Ja. Scholz is nu dus een van de eerste regeringsleiders in Israël. Dat is wel opvallend als je kijkt naar hoe dat ging bij de oorlog tegen Oekraïne. Want toen was hij een van de laatste die bij president Zelensky op bezoek ging. Speelt dat nog een rol, denk je, met de snelheid waarmee hij nu toch in het vliegtuig is gestapt? Nou, ik denk dat die snelheid voornamelijk te maken heeft met de banden die Duitsland met Israël voelt of heeft. En ook die verantwoordelijkheid die Duitsland heeft. Maar ik denk ook dat Duitsland niet nog een keer de grote weifelaar wil zijn in een groot internationaal conflict. Waarbij ik moet zeggen dat Duitsland direct na de Russische inval in Oekraïne die Zeitenwende heeft aangekondigd en zijn hele buitenlandse en defensiebeleid heeft omgegooid. Maar het heeft inderdaad lang geduurd voor Scholz toen naar Oekraïne ging. En de wapenleveranties kwamen ook heel traag op gang. Dat heeft natuurlijk alles ook weer te maken met die Duitse geschiedenis. Mm-hmm. Duitsland heeft altijd moeite met het leveren van wapens. Maar ik denk dat Scholz ook heel duidelijk wil laten zien dat hij nu niet weer de weifelaar is. Dankjewel, Marja Verburg van het Duitsland Instituut in Amsterdam. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Geluid van een tropisch regenwoud. Dat is niet alleen rustgevend. Het kan ook helpen bij natuurbescherming. Wetenschappers blijken met het geluid dat een gebied maakt te kunnen inschatten hoe de natuur er daarvoor staat. Hans Slappekorn is hoogleraar akoestische ecologie en gedrag aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe werkt dit? Ja, het werkt vrij simpel. Je neemt op wat er op dat moment klinkt. En het geluid wat je hoort reflecteert welke soorten er zitten. En ook nog wat die soorten daar aan het doen zijn. Het is meestal niet een toevallige passant. Maar als je als vogel aan het zingen bent, dan geef je eigenlijk te kennen dat je daar een territorium hebt. En dat er ook een vrouwtje misschien in de buurt is. En dat je daar aan het reproduceren bent. Dus het zegt iets over de biodiversiteit. Wat zit er? En ook nog iets meer over de conditie van die biodiversiteit. En wetenschappers hebben dit nu toegepast in Ecuador, hoe hebben ze dat daar gedaan? Ja, dat is eigenlijk heel simpel wat ik net zei. Alleen is het daar een tropisch regenwoud. En dat is een stukje complexer dan bij ons de bossen op de Veluwe. Mm-hmm. En wat ze hebben bekeken is eigenlijk een gradatie van landbouwgrond of cacaoplantages naar het oorspronkelijke, nog helemaal in goede staat zijnde regenwoud. En daartussen zit van alles. Of gedegradeerd bos dat gebruikt wordt en steeds achteruit gaat. Of zelfs ook geregenereerd bos, dat plantages die weer eigenlijk de bedoeling zijn dat ze weer natuur worden. Dus zo heb je een hele gradiënt. En om nou vast te stellen, wat is de kwaliteit ervan? Hoe ver staat het met de degradatie of de regeneratie? Kunnen ze het geluid gebruiken? Laten we ook even kijken hoe dat dan klinkt. Zo klinkt een cacaoplantage. Nou, dan hoor je toch ook al wel aardig wat dieren. Maar zo klinkt een oerwoud dat nooit is omgehakt. Ik ben natuurlijk geen bioloog, maar is het niet ontzettend uitdagend om echt die verschillen te horen tussen gebieden? Zeker, want je moet niet alleen horen dat er veel soorten zijn, maar ook de compositie van zo'n gemeenschap van soorten, die is ontzettend belangrijk. En dat was een van de leuke bevindingen in dit stuk. Want ik heb 20 jaar geleden ook opnames gemaakt met dit doel in Afrika. Heb ik ook verschillende bossen, primaire bossen, secundaire bossen, met elkaar vergeleken en laten zien dat die verschillend klinken. Maar wat ze hier nu konden doen, is met behulp van kunstmatige intelligentie analyseren voor een 80-tal soorten die karakteristiek zijn voor het primaire regenwoud, het oorspronkelijke bos. En die hebben ze gebruikt om te herkennen niet alleen dat het landschap, het geluidslandschap complex is, maar ook welke soorten daarin aanwezig zijn. Dus want soms is het zo dat een geregenereerd bos of een gedegradeerd bos wat meer open wordt dan het oorspronkelijke bos. En dan komen daar zelfs nog wat meer soorten. Maar dat zijn vaak soorten die overlappend zijn in zo wat men noemt ook wel de functie die ze daarin hebben. En dat zie je terug in de compositie van de gemeenschap, maar ook in welk deel van het geluidsspectrum ze gebruiken. En net als radiostations ieder op een eigen kanaal communiceren, heb je dat vogels ook ieder een eigen kanaal hebben. Ja. Maar als het een gedegradeerd bos is, of als het een geregenereerd bos is, dan komen daar beesten toevallig langs die niet per se settelen. Die zingen, maar die zingen bijvoorbeeld op een overlappend kanaal. Nou, niks vervelender voor een radiostation natuurlijk dan een overlappend kanaal te hebben. Twee platen door elkaar. Precies, en hetzelfde geldt voor vogels die proberen hun territorium te verdedigen of om vrouwtjes aan te trekken. Maar even heel praktisch, het is eigenlijk dus zo dat je simpel gezegd een microfoon ophangt in een natuurgebied. Die allemaal dingen laat opnemen, dat vervolgens door een kunstmatig intelligentieprogramma gooit. En daar komt dan uit welke soorten je wanneer hoort. Ja, en in dit geval hadden ze dus een soort referentieset van gebieden waarvan ze wisten zoveel soorten komen daarvoor. Dit is de kwaliteit van het bos. En ze hebben nu getoetst of een bepaalde opname en een bepaalde analyse techniek heel goed matcht met die biodiversiteit die aanwezig is. Ja. En daar gebruikten ze dus soortherkenning voor op een ingenieuze manier. Daar gebruikten ze kunstmatige intelligentie voor. Dat kunstmatig is ook maar relatief, want ze hebben juist ons zenuwstelsel en hoe ons zenuwstelsel werkt gebruikt om dat kunstmatige aspect te informeren. Ja, ja. Zoals wij op ons met onze ogen bepaalde ingewikkelde, complexe patronen heel snel kunnen herkennen. Dat hebben ze ook gebruikt in we noemen dat een neuronaal netwerk. Tot slot, meneer Slabbekoorn, waarom zou je eigenlijk niet gewoon biologen een gebied in laten gaan en laten kijken hoe het ervoor staat met de natuur? Nou, omdat het heel arbeidsintensief is. Het is wel leuk, moet ik natuurlijk persoonlijk ook zeggen. Maar het is heel arbeidsintensief. Je kunt nu vrij goedkoop een heleboel microfoontjes overal uitzetten. 24 uur per dag het hele jaar door laten opnemen. En daarna met een grote computer het laten analyseren. En dan hou je in de gaten wat er aan de hand is. Zonder al te veel dure arbeidstijd. Gaan we ook microfoontjes in de Nederlandse natuurgebieden ontdekken als we goed straks in de bomen kijken? Nou, daar moet je niet te veel enthousiasme voor kweken, want ik heb natuurlijk mijn microfoons uitstaan. Dank, Hans Labbekoorn, hoogleraar akoestische ecologie en gedrag aan de Universiteit Leiden. Zometeen, de Tweede Kamer gaat het weer proberen. De overheid moet eenvoudigere taal gebruiken als ze met de burger praat. Ster. Zin in een extra lange zomer? Geniet van de nazomer in Australië of Nieuw-Zeeland. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie relaxed beginnen. Bij Travel Essence maken we het helemaal makkelijk door jouw wensen te realiseren en perfect te organiseren. Laat de zomer beginnen bij Travel Essence. Wij zijn een private bank en vermogensbeheer is ons specialisme. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. NPO Radio 1. Het is 1:30. Hier is Ewout de Jong. Het dodental in de Gaza-strook is opgelopen tot 3000, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Verder zijn door de Israëlische aanvallen na de aanval van Hamas anderhalve week geleden meer dan 12.000 mensen gewond geraakt daar. Op de westelijke Jordaan-oever is na die aanval het geweld ook toegenomen. Daar zijn tot nu toe 1250 mensen gewond geraakt. Demissionair minister Jesselgus van Justitie vindt het onbegrijpelijk dat een vrouw die lid was van Islamitische Staat en daarvoor in de cel had gezeten een verklaring omtrent gedrag kon krijgen. Daardoor kon ze bij Vluchtelingenwerk Nederland aan de slag en de vrouw had daar inzage in dossiers van vluchtelingen. Oekraïne heeft in de strijd tegen de Russen voor het eerst Amerikaanse lange afstandsraketten afgevuurd. Wat het doel was, is onbekend. President Zelensky had maanden om de raketten gevraagd en die zijn nu in stilte geleverd. De failliete vakantieaanbieder Vacances Soleil maakt een bescheiden doorstart. De naam en de website worden overgenomen door het Franse online reisbureau Meva Campings. Vacances Soleil heeft ongeveer 300 medewerkers. Daarvan gaan er maar 8 tot 10 over naar de nieuwe eigenaar. Robert Vriezen, hoe is het met de drukke spits? Nou, ondanks de herfstvakantie inderdaad. Bij Amsterdam is het vooral druk door ongelukken. A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer. 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Zoeterwoude Rijndijk vanaf Hoofddorp-Zuid. 18 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Ook daarvan is de oorzaak een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. Maar het is misgegaan op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Daar is de rijbaan dicht bij knooppunt Raasdorp. 40 minuten vertraging. Daar al het verkeer moet via de vluchtstrook. En er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht van de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar nadat de vrachtwagen daar een klapband kreeg bij knooppunt Velsen. Vanaf Amstelveen Stadshart 13 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Marco Verhoef, met zulke drukke spitsen geven we vaak slecht weer de schuld. Maar dat kan nu niet, want het is echt een stralende herfstdag. Vandaag even lekker niet. Nee inderdaad. Precies. Dus kennelijk toch het rijgedrag van de mensen of zo. Ik weet het niet. Nou, ja, misschien dat ze zometeen nog over de laagstaande zon beginnen. Dat weet je nooit. Ja, dat kan altijd. Die zon die schijnt vrijwel ongehinderd. Er zitten wel wat sluierwolken in het zuiden van het land. Maar dat mag nauwelijks naam hebben. Ze worden wel iets dikker in het zuiden van het land voor de komende uren. En ook vannacht betekent dat het daar afkoelt tot 1 graad of 5. In het noorden, ja, daar zijn die wolken nog minder aanwezig. Kan het afkoelen tot 2 graden. Dus het wordt een fris nachtje. Ja. En hoe zien de komende dagen er dan uit? Ja, langzaam maar zeker gaat het weer wat veranderen. En dat betekent ook dat de onzekerheid gaat toenemen. Morgen nog niet zozeer. Dan beginnen we met de zonnige periode. Geleidelijk wordt de sluierbewolking dikker. Tot de avond is het droog en het wordt 12 tot 17 graden. Met een matige tot vrij krachtige oostenwind. Maar dan wordt de bewolking dikker en dan gaat er ook regen vallen. Die trekt in de nacht naar donderdag over. Daardoor komen we in zachte lucht terecht, waardoor het donderdag overdag 15 tot 20 graden wordt. Het warmst in het zuiden van het land. En overdag is het wel een tijd lang droog. Later neemt dan de kans op neerslag wel weer toe. Vrijdag regent het geruime tijd. En in die regen stroomt dan ook weer koelere lucht het land binnen. Dat betekent dat het vrijdag op sommige plaatsen niet eens 10 graden wordt. Dus grote verschillen wat dat betreft. En dan wordt het lastig, want wat gaat er nou winnen? Die zachte lucht vanuit het zuiden of de koude lucht vanuit het noorden? Kans lijkt het grootst dat we in die zachte lucht terecht gaan komen. Zaterdag is het zeker nog niet droog. Zondag wel wat vaker met een beetje zon. En dan is het dan zo'n 14 graden, dus heel warm wordt het niet meer. Maar die kou uit het noorden, ja, die lijkt het toch net niet te gaan halen. Ster. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Voorkom een boete? Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Nu 15 maanden gratis. Aan tafel. Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero. Die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De overheid moet duidelijker communiceren in begrijpelijke taal. De Tweede Kamer wil dat dat in de wet komt te staan. Veel mensen begrijpen niet wat er staat in brieven van gemeentes en van instanties zoals de Belastingdienst. De gemeente Leiden doet sinds vorig jaar al extra zijn best om teksten makkelijker te maken. En het initiatief daarvoor kwam van Lara Moerer. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat kwam u in Leiden tegen in teksten waarvan u dacht, ja, dat kan echt niet? Ja, best veel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan heel veel afkortingen die gebruikt worden. Lange zinnen, ingewikkelde woorden. De belangrijkste boodschap die helemaal onderaan staat, bijvoorbeeld. Heeft u een voorbeeld van een ingewikkelde lange zin? Nou, ik heb wel een voorbeeld. Die komt niet uit onze brieven, maar die we wel gebruiken in de training die we geven. En dat is bijvoorbeeld aangaande de aansprakelijkheid gebaseerd op artikel 6.174 BW kunnen wij u het volgende berichten. Mm-hmm. Artikel 6.174 dient als dus geïnterpreteerd te worden dat de wegbeheerder inderdaad als, nou ja, en zo maar door met, ja. Vol met jargon en formeel taalgebruik. Dus ja, dat kan anders, dacht ik zo. Ja, u ging er ook over praten met mensen die moeite hebben om die brieven te lezen. Wat vinden mensen moeilijk aan teksten van de gemeente? Nou, het is vaak ook veel tekst. Dus op het moment dat ze een brief krijgen van meerdere kantjes, zonder tussenkopjes bijvoorbeeld, dus waar heel veel tekst op elkaar staat, dat zorgt er eigenlijk al voor dat veel inwoners ook niet eens aan de brief willen beginnen. Omdat ze denken, ja, dit ga ik toch niet begrijpen. Hier begin ik niet aan. Dus en, dat is wel een probleem. En wat voor gevolgen heeft dat? ja, dat de boodschap die de gemeente wil overbrengen niet overkomt bij de inwoner. Dus, en dat heeft ook als gevolgen dus dat dingen niet opgestuurd worden, terwijl we dat wel vragen. Rekeningen of dingen niet betaald worden, boetes niet betaald worden. Maar ook dat, dat we veel telefoontjes krijgen met vragen. Ja. Waarom is het eigenlijk zo ingewikkeld? Want je zou ook gewoon kunnen denken, ja, je kan ook opschrijven, u heeft een parkeerbon gekregen en niet, dit is een duplicaat naheffing parkeerbelastingen. Waarom is het vaak zo moeilijk? Mm-hmm. Ik denk dat heel veel is ook gewoon gewoonte natuurlijk. Er zijn veel mensen die al ook lang bij een gemeente of andere publieke organisatie werken. En dan doen ze het al jaren zo. Dus dan ben je gewend om het op die manier te doen. Je gebruikt oude formats die in systemen staan. En hoe zorg je dan, want u zei net, ik dacht dat kan anders. Hoe zorg je dan dat het anders gaat? We zijn nu ongeveer anderhalf jaar bezig. En we hebben heel veel verschillende acties eigenlijk gedaan. We hebben een belangrijk iets is dat we eigenlijk alle medewerkers van de gemeente Leiden op training hebben gestuurd. Mm-hmm. door collega's. Een groep collega's is opgeleid tot taalcoach en schrijftrainer. Dus we hebben ondertussen al meer dan 1000 collega's hebben een duidelijke taaltraining gekregen. Maar verder hebben we ook een schrijfwijzer gemaakt. Dus waar de regels waar je aan moet houden als je in duidelijke taal wil schrijven in staan. En we hebben ook een tekstmeetinstrument geïntegreerd in Word. Tekstmeetinstrument? ik noem het maar even zo. Ja. Omdat het is een knop eigenlijk in Word. En als je daarop klikt, wordt meteen aangegeven welke zinnen te lang zijn, welke woorden we willen dat je niet gebruikt. En wordt er direct ook een alternatief voorbeeld gegeven van een woord. Ja, die wij wel duidelijk vinden. Want wat zijn woorden die jullie meteen in Leiden hebben veranderd? Bijvoorbeeld alvorens in plaats van voordat, of conform in plaats van volgens. Derhalve in plaats van daarom, indien in plaats van als. Ja. Dat soort voorbeelden. Eigenlijk wel van die formele woorden die wel veel gebruikt worden, maar waar gewoon wat echt voor veel mensen niet makkelijk te begrijpen is. En hoe controleer je nou dat het goed blijft gaan? Dat mensen de brieven blijven snappen? Testen. Dat is eigenlijk een manier om daarachter te komen. Wij hebben bijvoorbeeld een lezerspanel van, daar hebben wel 150 Leidenaren zich voor opgegeven. Dus die krijgen meerdere keren per jaar een brief opgestuurd met de vraag om daar een reactie op te geven. Kijk, dat kan je natuurlijk niet met alle brieven doen, maar met belangrijke brieven of brieven die inderdaad veel verstuurd worden, is dat wel een goed idee. Of we zijn ook wel naar de bibliotheek gegaan om met een specifieke doelgroep bijvoorbeeld bepaalde brieven te testen. Dus echt voordat je hem verstuurt, kijken of je boodschap overkomt. Maar je hebt natuurlijk ook taalcoaches en ambassadeurs duidelijke taal binnen onze organisatie ook heel graag meelezen. Mm-hmm. Zo dat, houdt u de vinger aan de pols. Dat wordt ook wel gestimuleerd. Ja. En daardoor zijn de brieven in Leiden nu begrijpelijker. En als het aan de Tweede Kamer ligt, straks dus ook alle andere brieven van de overheid. Heel hartelijk dank, Lara Moerer, initiatiefnemer van het project Duidelijke Taal van de gemeente Leiden. Voor de zomer volgend jaar wordt beslist waar in Amsterdam het Nationaal Slavernijmuseum komt. Dat hoopt John Leerdam, die mede leiding geeft aan dat project. Inmiddels hebben ze met 4.500 mensen gepraat over hun wensen. Het museum moet in een park liggen, aan het water, en het moet een symbolische of iconische uitstraling krijgen. Er was een lijstje met 7 locaties. Dat is nu misschien wat korter geworden, hoort de verslaggever Jeroen de Jager. Die heeft wat geoefend voor de bijeenkomst die hier vanmiddag is over het Nationaal Slavernijmuseum. Ondertussen kan ik al praten met John Leerdam over de lichte voorkeur die is ontstaan over 3 locaties in Amsterdam waar dat museum eventueel zou kunnen komen. Want het mag zeker niet stellig worden gezegd vandaag. Het is een heel proces en het is een gevoelig proces. Maar er is een lichte neiging, een lichte voorkeur. John Leerdam. Je ziet dat men het graag eventueel wil hebben in Amsterdam Zuidoost. Nelson Mandela Park. Bijvoorbeeld. Of, ja. of een Gaasperplas. Ja. Je ziet dat men ook heeft over dat ze een marineterrein heel interessant vinden. Naast het Scheepvaartmuseum? Naast het Scheepvaartmuseum. Met dat koloniale verleden natuurlijk. En je ziet dat men ook kijkt naar de kop van Java-eiland. Ja. Dat is ook een locatie waar veel mensen over praten en dat ze dat ook zien als een mogelijke voorkeur. Ja. Wij als kwartiermakers hebben daar nog geen duidelijk besluit over genomen. Nee, dat is mijn vraag ook. Want deze drie zijn dan als lichte voorkeur, als neiging uitgekomen uit die gesprekken met die 4500 mensen. Maar wie bepaalt het uiteindelijk? Wij brengen een advies uit. En ik denk dat de gemeente Amsterdam en het ministerie van OCW hoogstwaarschijnlijk weer ons advies zullen voorleggen aan de Raad van Cultuur en ook aan de Amsterdamse Kunstraad. Ja, precies. En dan komt het weer terug. En dan gaan we take it from there, zou ik moeten zeggen. Ja. En brengen jullie een advies uit over drie locaties of over één locatie? Daar zijn we nog niet uit. Aha. Daar zijn we nog niet uit. Maar we gaan natuurlijk wel. We zijn nu bezig om na te denken hoe we dat gaan formuleren. En als we één locatie gaan noemen, of drie, of misschien vijf. Want dit komt uit de sessies, maar misschien hebben wij zelf ook een andere voorkeur. Precies. Dus dat gaat nog goed komen. Dit klinkt allemaal als een heel gevoelig proces. Het is een gevoelig proces. Ja. En ik vind dat je daar met respect moet omgaan. Zeker. En dat het is ook omdat het niet zomaar iets is. En voor heel veel mensen is dat nu begint het healingproces. Ja. De traumaverwerking begint nu pas. Ja. Dus dat betekent dat je ook met veel securiteit en voorzichtigheid dit hele traject moet aangaan. Ja, maar je kop Java, marineterrein, Nelson Mandela Park, Zuidoost, Gaasperplas, daar zit die lichte neiging. Dat komt uit de participatiebijeenkomsten. Ja. Dat zijn de plekken die het meeste worden genoemd. Ja. Stel nou dat zijn lastige vragen natuurlijk, u bent een oud-politicus ook, dat zo'n ministerie van een OCMW of zo'n cultuurraad ineens een andere locatie zegt. Wat dan? Dat kan. Dat zien we dan krijg je daar weer een heleboel gedoe over. Dat weet ik niet als het gedoe is, maar we zien het dan wel weer. Ja. Maar wij doen gewoon ons werk. En wanneer in de tijdlijn wordt het bepaald? Ik zou hopen voor de zomer van volgend jaar. Voor de zomer volgend jaar, dan kan een architect op een gegeven moment worden aangezocht. Ja, want het moet ook naar de Raad. En het zal denk ik ook naar de Kamer moeten. Ja, want het is een nationaal museum. Het is een nationaal museum. Ja. Ja. Spannend hoor. Het is heel spannend. En daarom moet je voorzichtig zijn in hoe je dingen formuleert. Tot slot, heeft u een voorkeur? Een lichte neiging? Misschien. Maar het is ook wel goed om even gewoon er afstand van te houden. En even. Gaat u niet zeggen? Nee, ik ga het niet zeggen. Nee, absoluut niet. Nee. Het bottom-up approach, dat is de essentie van het geheel. Ja. En het is aan de bestuurders om uiteindelijk definitief te zeggen van dit gaat het worden. Maar we doen het alles in samenspraak. Dank u wel. Dank u wel. Robert Vriezen, hoe is het op de weg? Net iets minder dan 600 kilometer file staat er bij elkaar. Het is opvallend druk bij Amsterdam. Er gebeurde ook een aantal ongelukken. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwemeer. Nog een uur vertraging door 10 kilometer file vanaf knooppunt de Hoek. Dat heeft ermee te maken dat de A5 dicht is vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Bij knooppunt Raasdorp 4 kilometer file met een half uur vertraging. Alle rijstroken zijn dus dicht. Je moet daar via de vluchtstrook. A9, Diemen-Alkmaar bij knooppunt Velzen 17 kilometer file vanaf Amstelveen is je vertraging 2 uur. Twee rijstroken zijn daar dicht. En de rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk. 16 kilometer file daar. Vanaf Zoetermeer Centrum rijdt het al langzaam met 40 minuten vertraging. Sportnieuws. Wat de Belgische voetbalbond betreft wordt de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden niet uitgespeeld. Het duel werd gisteravond in de rust gestaakt nadat bekend was geworden dat twee Zweedse voetbalfans in Brussel waren doodgeschoten. De UEFA buigt zich momenteel over het vervolg van de wedstrijd, maar als het aan België ligt wordt de 1-1 tussenstand ook de eindstand. Wielrenner Milan Vader heeft in China de eindzege gepakt in de ronde van Huangshi. In de laatste etappe, die werd gewonnen door ploeggenoot Olaf Kooi, kwam zijn leiderstrui niet in gevaar. Voor Vader was het zijn eerste overwinning van een rittenkoers. Ja, ik ben gewoon super blij. Het was wel spannend. Vond ik zelf dan. Maar goed, we hadden alles onder controle. De jongens hebben super goed gewerkt de hele dag. En we hebben ons niet laten verrassen. Dat was het belangrijkste. De moraal was super hoog en dan zie je, ja, met Olaf pak hem gewoon nog een keer. Dus we kunnen niet meer wensen. Het wielerseizoen zit er na de ronde van Guangxi nu definitief op. Jumbo-Visma was met 69 overwinningen de succesvolste ploeg. En goed nieuws voor Vivianne Miedema. Andries Jonker heeft haar weer opgenomen in de selectie van Oranje. De spits van Arsenal kwam een jaar niet in actie door een knieblessure, maar daar is ze van hersteld. De Oranje Vrouwen spelen eind deze maand 2 keer tegen Schotland in de Nations League, waar Miedema dus mogelijk haar rentree maakt. Door de oorlog in Gaza en in Israël neemt de vraag naar wapens wereldwijd toe. Wapenhandelaren profiteren daarvan en dat is terug te zien in de beurskoersen. De aandelen van wapenfabrikanten stegen de afgelopen tijd met 5-10%. Jeroen Klomp is hoogleraar internationale wapenhandel aan de Nederlandse Defensie Academie. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom zijn wapenaandelen zo populair? Is dat alleen door de oorlog? Nou, of ze nou heel populair zijn, dat wil ik niet zeggen. Maar wat je wel ziet is door de spanningen wat nu in het Midden-Oosten is, dus in het Gaza-gebied, tussen Israël, dat er een verwachting is bij investeerders dat dit lik nog wel eens groter zou kunnen worden en verder gaat dan alleen dat gebied. En daardoor zal de vraag naar wapens stijgen in die landen. Zie je dat vaker voorafgaand aan een conflict of in de eerste dagen? Ja, investeerders speculeren natuurlijk. Zij zien iets gebeuren, ze zien iets wat ongebruikelijk is en onverwacht is. Ze zien een groot event, zou ik haast zeggen. Meneer Klomp is even, die zijn we even kwijt, de verbinding. Maar hopelijk hebben wij hem zo nog even aan de telefoon. Meneer Klomp, heeft u nog een telefoon in de buurt, zodat we kunnen doorpraten? Kijk even of meneer Klomp zich nog meldt. Hallo? Ja, meneer Klomp. Ja. Goedemiddag, fijn dat we u weer spreken. U viel net weg, halverwege uw antwoord op de vraag, gebeurt dat vaker aan het begin of in de eerste dagen van zo'n conflict? Ja, kijk, als zo'n event gebeurt, dan gaan mensen speculeren, of investeerders gaan speculeren. Blijft het nu zo? Wordt het groter? En als het groter wordt, dan zul je dus zien dat ze verwachten dat er meer wapens verkocht worden naar die regio's. Dus niet alleen naar Israël, maar naar die hele regio. Hoe meer landen zich daarmee gaan bemoeien, indirect, hoe meer verwachten ze dat er verkocht gaat worden. En wie investeren er dan in die wapenhandel? Oh, dat is heel breed. Dat zijn institutionele beleggers, maar dat zijn ook particulieren, banken, internationaal vooral. Bijvoorbeeld Nederlandse institutionele beleggers, die hebben de laatste jaren zijn die wat verder weggebleven van die aandelen. Want wat je ziet, dat het voornamelijk de Amerikaanse bedrijven die hier goed garen bij spinnen. Dus, maar het is een heel divers palet van investeerders. Institutionele beleggers, moet ik dan denken aan pensioenfondsen, dat soort partijen? Ja, pensioenfondsen, mixfondsen, eigenlijk het hele financiële spectrum, zou ik haast zeggen. Dus dat, ja, verschillende. En wat ik al zeg, van Nederland valt het nog wel mee, maar de bijvoorbeeld in Amerika wordt er flink in belegd. Waarom valt het in Nederland mee? In Nederland hebben we toch wel van een beetje het heeft de industrie een imago van dat je daar weg moet blijven. Als je kijkt naar banken en pensioenfondsen, die zijn de laatste jaren erg weggegaan bij de defensieindustrie. Omdat ja, dat eigenlijk de wens is van de klant. Het wordt geassocieerd met geweld en niet direct sociaal beleggen. Mm. Wat voor aandelen kopen mensen en al die partijen dan eigenlijk? Ja, je kan dan denken aan een heel breed palet. Je hebt dan zeg maar de grote, hè, defensiebedrijven, zoals de Lockheed, Raytheon, dat soort bedrijven. Dat zijn eigenlijk wel de grote, maar dat zijn ook een beetje de stabielere bedrijven. Die worden dan gekocht. En wat maken dit soort bedrijven, dit soort beursgenoteerde wapenbedrijven? Van alles. Lockheed maakte vliegtuigen. Raytheon die maakte raketsystemen of onderdelen daarvan. Dus dat gaat over het hele spectrum van de categorie wat je noemt major conventional weapons. En vooral in Amerika, als ik het zo hoor? Ja, je moet het zo zien. In die regio 70-90% van het materieel, het militair materieel wat die landen hebben, komt uit Amerika. Wachten we al een tijd op een mogelijk grondoffensief van Israël. Als dat van start gaat, wat verwacht u dat de koersen van wapenhandelaren dan doen? Ja, dat is een beetje afwachten. Kijk, als die investeerders al verwachten dat er een grondoffensief komt, dan zit dat nu eigenlijk al die verwachting en de prijs meegebakken. Maar zou het grondoffensief leiden dat Iran en Saoedi-Arabië zich ook in het conflict gaan mengen, direct of indirect, ja, dan is het misschien een groter conflict dan investeerders in initieel verwachten. En dan zul je zien dat die aandelenkoersen nog verder zullen stijgen. Aan de andere kant, en dat moeten we misschien maar hopen, als het conflict snel diplomatiek mm-hmm. opgelost wordt, dan zul je zien dat die aandelen weer stabieler worden en dat de grote winsten eruit zijn. Dank voor deze toelichting, hoogleraar internationale wapenhandel aan de Nederlandse Defensieacademie, Jeroen Klomp. De waterschoot van der Gracht penning. Ja, misschien kent u hem niet, maar het is een bijzondere prijs. Het is de hoogste onderscheiding binnen de Nederlandse aardwetenschappen. René Fraaije heeft hem vanmiddag ontvangen. Hij is de oprichter van het Oertijdmuseum in Boksel. En met dat museum heeft hij een breder publiek kennis laten maken met de geologie, zegt de jury. Goedemiddag, meneer Fraaije. Goedemiddag. U heeft die penning zojuist in ontvangst genomen. Gefeliciteerd. Hoe was het? Het was een hele fijne dag en een mooie erkenning voor al het werk wat we hier doen in het Oertijdmuseum. Had u verwacht dat u hem zou krijgen? Absoluut niet. Ik ben volop directeur hier en ik mag er heel veel mooie dingen doen. Ik zie het ook als een enorme stimulans. Maar er waren hele mooie woorden, want we hebben toch iets. Ik was een jongetje van 11 toen ik begon met de eerste fossielen. En vanuit die hobby heb ik dat museum kunnen opbouwen tot nu 80.000 bezoekers per jaar. Meneer Fraaije, ik ga u eventjes onderbreken, want we hebben weer een beetje probleem met de verbinding. U bent iets wat moeilijk te verstaan. Dus we gaan even kijken of we u telefonisch aan de lijn kunnen krijgen. Want u vertelde net dat u al vanaf 11-jarige jongen hiermee bezig bent en via het museum steeds meer mensen in aanraking brengt met de geologie. Dus dan wil ik wel even horen hoe dan. Hopelijk hebben we u zo terug aan de lijn. We proberen de verbinding te herstellen met René Fraaije van het Oertijdmuseum in Boksel. Hallo? Meneer Fraaije, daar bent u weer. Ja. Gelukkig. U zei het al, ik probeer mensen via het Oertijdmuseum in aanraking te brengen met geologie. Hoe doet u dat? Ja, door leuke vondsten te doen en door veel goede studenten over de vloer te krijgen die wetenschappelijke publicaties schrijven waar ook heel leuk onderzoek uitkomt. En er steeds vernieuwend te zijn. Dus het is gewoon een heel mooi vakgebied. Ja, want u heeft ook veel studenten, dat zegt u al, hè, die daar leren van de geologie in uw museum. U biedt ook stageplekken aan. Waarom vindt u dat belangrijk? Dat is ook de kern van een museum. We hebben natuurlijk een collectie, maar als er niks met de collectie gebeurt, dan heb je als museum ook geen maatschappelijke functie. Dus ik vind het een hele belangrijke maatschappelijke functie dat onze collectie bestudeerd wordt. En daar krijgen we inderdaad heel veel goede studenten van over de vloer. En die zorgen voor een win-win situatie, want die ontdekken elke keer nieuwe dingen en dan kom je weer het nieuws. Dus ja, dat is een ideale samenwerking. Nou ben ik onlangs zelf in het museum geweest, in het Oertijdmuseum. U heeft een enorme dino-hal waar je tussen dinosaurusskeletten kunt lopen. Er zijn veel fossielen, mineralen. Maar voor de mensen die daar nog nooit zijn geweest, kunt u vertellen, wat is het voor museum? Het is een echt ontdekmuseum en ons motto is beleef het verleden. Als je hier komt, word je ondergedompeld in het verleden. En dat gaat van mammoeten naar dinosaurussen, maar ook over het ontstaan van de aarde. We hebben de mooiste fossielen uit Nederland hier liggen. Dus eigenlijk heel de geschiedenis onder onze voeten, vanaf de oerknal tot nu, kun je hier beleven. En toen wij net de verbinding met u even kwijtraakten, vertelde u al dat u al heel jong geïnteresseerd was, hè, in de aarde. Ja, dat is nu 53 jaar geleden. En in 53 jaar tijd hebben wij van een slaapkamertje dit mooie museum kunnen opbouwen. En dat doen we met een heel groot team vrijwilligers. Met een goede raad van advies. En die student, nou, dat is gewoon een heel prettig leven wat ik hier kan leiden. Ja, en dat wordt dus vandaag beloond ook met die penning. Maar het is niet de enige eer die u heeft behaald. Want vorig jaar is er een walvis naar u vernoemd. Hoe zit dat? Ja, als je als paleontoloog veel in het nieuws komt en veel collega's hebt, dan op een gegeven moment dan benoemen ze een soortnaam naar jou. Een andere collega heeft me ooit een fossiele krab naar mij genoemd, dus daar ben ik heel trots op. Een fossiele krab? Ja, dus als er een nieuwe soort beschreven wordt, dan krijgt hij een naam. Mm-hmm. En dus vaak is het naar de vinder of naar een geografische stad of een land. Ja. In dit geval hebben ze twee soorten naar mij genoemd. Een fraaie krab en een fraaie walvis. Ja. Is deze penning de kroon op uw werk? Nee, ik ga nog lekker voort. En we hebben nu een nieuw veldwerkgebied in Amerika waar we nog hele leuke opgaven gaan doen. Daar hoop ik dat u in de toekomst ook nog veel van gaat horen. We hebben nieuwe vondsten gedaan. En de komende 10 jaar wil ik nog hier lekker bezig zijn. Heel hartelijk dank en geniet van de eer die u vandaag is toegekomen. René Vrijen, oprichter van het Oortijdmuseum in Boksel. NPO Radio 1. 5 dagen. Hoge energierekeningen, weinig vrijwilligers, minder kinderen die lid worden en agressie op het veld. Hou eens op! Hey! Veel amateurvoetbalclubs hebben het moeilijk. Onze energiekosten waren ongeveer 20.000 euro per jaar. Dat gaat nu richting de 90.000. Deze week ga ik in 5 dagen elke avond tussen 8 en half 9 in gesprek met scheidsrechters, voetballers, clubliefhebbers en vrijwilligers. Hoe krijg je mensen zover dat ze zich inzetten voor de club? Ik bespreek de uitdagingen en de toekomst van het amateurvoetbal. NTR en Pound met 5 dagen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. 12 mei 2020. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Demissionair minister van Justitie Jessel Geus werd stevig ondervraagd in het vragenuurtje vanmiddag. En de Europese regeringsleiders overleggen over hoe Europa zich moet opstellen in het conflict in Israël. Eerst het NOS-journaal. En Wouter Jong. Bij Israëlische aanvallen zouden 4 Hezbollah-strijders zijn gedood. Dat zegt de Libanese beweging. Ook het Rode Kruis in Libanon meldt de dood van 4 Libanezen. Vanuit Libanon zou er eerder zijn geschoten op Israëlische dorpen in het noorden van het land. Hezbollah zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Israëlische posten. En daarop heeft Israël Libanon beschoten met onder meer tanks. En het dodental in de Gazastrook is opgelopen tot 3000, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Meer dan 12.000 mensen zijn gewond geraakt sinds de Israëlische aanvallen. Na de aanval van Hamas op Israël 1,5 week geleden. Sindsdien is ook het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever toegenomen. Daar zijn tot nu toe ruim 60 doden gevallen en 1250 mensen gewond geraakt. Het dreigingsniveau van Brussel is verlaagd van 4 naar 3. Dat heeft de Belgische Nationale Veiligheidsraad bekendgemaakt. Correspondent Ardy Stemmering. De dreiging, het niveau van de terreurdreiging gaat naar beneden voor het hele land. Want man is uitgeschakeld en geen aanwijzingen dus dat het hier gaat om een grote cel of andere medeverdachten. Het dreigingsniveau was op zijn hoogst door de terreuraanslag van gisteren. Daarbij schoot een Tunesische verdachte 2 Zweedse mannen dood. Een andere man raakte zwaar gewond. De Belgische justitie denkt dat er misschien toch een link is tussen de terreuractie van gisteravond en het conflict in Israël en Gaza. De Tunesische verdachte van 45 heeft op zijn sociale media meerdere steunbetuigingen gedeeld voor het Palestijnse volk. De vermoedelijke dader werd vanochtend vroeg in een café in de Brusselse deelgemeente Schaarbeek neergeschoten en overleed later. Het demissionaire kabinet vraagt de Tweede Kamer om een voorstel om e-sigaretten duurder te maken. In eerste instantie wilde het kabinet wachten op een Europese regeling voor accijns op de populaire vapes. Maar volgens demissionair staatssecretaris Van Ooyen gaat dat veel te langzaam. Een heffing moet jongeren ontmoedigen om te beginnen aan de vapes. In de strijd tegen de Russen heeft Oekraïne voor het eerst Amerikaanse lange afstandsraketten afgevuurd. President Zelensky had al maanden om de raketten gevraagd en die zijn nu in stilte geleverd. Welke doelen Oekraïne heeft beschoten is onbekend. De man van 26 uit Hoorn is veroordeeld tot een jaar cel voor poging tot zware mishandeling van een jongen van 14. Die had een pepernoot tegen zijn auto gegooid. En toen de bestuurder de jongen daarna zag lopen, reed hij hem aan, stapte uit en trapte hem in zijn gezicht. De rechter noemde het gedrag van de bestuurder zeer kwalijk. Demissionair minister Jesselgers zet grote vraagtekens bij het verhaal van de vrouw die lid was van Islamitische Staat en bij vluchtelingenwerk aan de slag kon. Jesselgers zei dat vandaag in de Tweede Kamer. Ik deel het onbegrip. Ik vind het ook onbegrijpelijk dat iemand met dit verhaal met een VOG uiteindelijk bij vluchtelingenwerk belandt en in die dossiers kan kijken. Een veroordeelde IS-vrouw werkte maandenlang op vrijwillige basis als juridisch medewerker bij vluchtelingenwerk. Ze had haar toegang tot de dossiers van vluchtelingen. De vrouw werd 5 jaar geleden veroordeeld tot 20 maanden cel. 8 jaar geleden was ze naar Bagdad gegaan om zich daar aan te sluiten bij terreurgroep IS. Vluchtelingenwerk zegt pas sinds kort te weten van het verleden van de 39-jarige vrouw. En daarop is de samenwerking met haar beëindigd. En de failliete vakantieaanbieder Vacances Soleil maakt een bescheiden doorstart. De naam en de website worden overgenomen door het Franse online reisbureau Maeva Campings. Vacances Soleil heeft ongeveer 300 medewerkers. Daarvan gaan er maar 8 tot 10 over naar de nieuwe eigenaar. Er moet ook nog worden onderhandeld over de bungalowtenten en staakcaravans van het bedrijf. En de vakantieaccommodaties worden later verkocht. Er zouden verschillende geïnteresseerden zijn geweest voor een overname van Vacances Soleil. Maar volgens de curator bleek een volledige doorstart niet mogelijk. Het weer vanavond helder. Vannacht koelt het af tot een graad of 4. Morgen bewolking, tot de avond droog en 13 tot 17 graden. Ewout, dank je wel. Dan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, de dalende lijn is ingezet, Dieuke. Maar altijd nog ruim 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. Met name bij Amsterdam is het nog druk. Nasleep van ongelukken. A4, Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwmeer, 10 kilometer met 40 minuten vertraging. A6, Lelystad-Emmeloord. Daar is de weg weer vrij bij afrit Urk, maar nog wel 40 minuten oponthoud. De A9, vanuit Diemen naar Alkmaar bij knooppunt Velsen, 17 kilometer file. Politie doet daar onderzoek naar de toedracht van een aanrijding. 2 rijstroken zijn dicht. En de verwachting is dat dat zeker nog een uur gaat duren daar. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk, 16 kilometer file met 40 minuten vertraging. Heeft te maken met een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam rijdt het langzaam tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Centrum over 9 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. In het Uur van de Wolf de bekroonde documentaire Moon Age Daydream over David Bowie. Een hallucinerende ruimtereis door Bowie's universum met uniek beeldmateriaal en veel muziek. Vanavond in het Uur van de Wolf, 10:30 bij de NTR NPO 2. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand erop. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, sprak duidelijke taal toen ze vorige week op bezoek was in Israël. These are acts of war. And therefore Israel has the right to defend itself. And Israel has even the duty to defend and protect its people. Maar daar dacht niet iedereen in de EU hetzelfde over. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De EU is verdeeld als het gaat om de oorlog tussen Israël en Hamas. En daarom vergaderen de 27 regeringsleiders op dit moment digitaal over die oorlog in een extra ingelaste EU-top. EU-correspondent Kiesja Hekster in Brussel. Hoe verdeeld zijn ze? Nou, behoorlijk verdeeld. Hè? En dan gaat het vooral in de mate waarop de landen Israël steunen of juist meer pro-Palestijn zijn. Aan de ene kant van het spectrum staat Hongarije. Dat land steunt Israël zonder enige voorwaarden, lijkt het wel. Aan de andere kant staan Ierland en bijvoorbeeld ook Zweden. Die zijn veel pro-Palestijnser. En dan zijn er natuurlijk allerlei landen meer in het midden. Met Duitsland, Nederland en Oostenrijk die in de regel wel pro-Israëlisch zijn. Maar die zeker ook wel aandringen op dat land zich verdedigt binnen de kaders van het internationaal en humanitair recht. En als je dan zo verdeeld bent, wat betekent dat dan in de praktijk? We zien nu natuurlijk allerlei diplomatieke initiatieven. Kan de EU daar iets in betekenen als je helemaal niet op één lijn zit? Nee, ja, de EU is zeker niet de grootste speler. Hè. Dat is natuurlijk Amerika. Maar de EU heeft op zich wel goede papieren, lijkt het. Want ze zijn de grootste donor van de Palestijnse autoriteit. Ze geven heel veel geld. Ze zijn Israëls belangrijkste handelspartner. Hebben ook goede betrekkingen met beide kanten. Maar die verdeeldheid inderdaad, die speelt ze enorm parten. De afgelopen week werd er echt openlijk ruzie gemaakt. Bijvoorbeeld over dat bezoek van de voorzitter van de Europese Commissie, van der Leyen. Dat hoorden jullie net, liet je net al horen. Veel landen die vonden dat zij veel te eenzijdig haar steun had uitgesproken voor Israël. De Ierse president bijvoorbeeld, die nam daar publiekelijk afstand van. Die zei, van der Leyen spreekt niet namens Ierland. Ja, dat is natuurlijk niet echt een lekker beeld. En dan kan je ook niet meedoen in de grote diplomatie en de top van vandaag is bedoeld om die diplomatieke schade een beetje te beperken. En voor alle zekerheid hebben ze zondag al een gemeenschappelijke verklaring ook naar buiten gebracht. Kiesja, nou is deze oorlog niet de enige hè, waarover de EU is verdeeld. Want dat geldt ook voor de oorlog in Oekraïne. De Hongaarse premier Orbán heeft daarover nou net ook vandaag gepraat met president Poetin. Die hebben elkaar persoonlijk ontmoet in Peking. Wat voor signaal gaat daarvan uit? Ja, een ontmoeting met een handdruk. Hè. De eerste nadat Rusland Oekraïne is binnengevallen, door de EU in alle mogelijke termen veroordeeld. Dus ook namens Viktor Orbán. En dat kan je dus niet anders zien dan een keiharde schop van Orbán tegen de Europese Unie. Daar is hij natuurlijk sowieso wel vrij goed in. Hij heeft in Peking gezegd dat hij het helemaal niet eens is met het EU-beleid. Dat hij juist graag nauwere banden wil met Rusland. Tegelijkertijd is hij inderdaad lid van de EU. Dat is gênant om te zien. En ze zijn wel wat gewend van Brussel hier in Orbán. En dit zal toch opnieuw tot veel vragen en kritiek leiden. Mogelijk ook tijdens die top die nu aan de gang is. Maar Orbán trekt zich daar eigenlijk nooit wat van aan. En wat betekent het nou voor de EU dat als het om zoiets groot gaat als de grote oorlogen van dit moment, dat ze gewoon niet op één lijn zitten? Ja, je zei het net ook, ze zijn gewoon geen grote geopolitieke speler dan. En dat komt eigenlijk omdat ieder land een veto heeft als het gaat om buitenlands beleid. Dat betekent dat als ze het niet willen, dan kan ieder land zeggen, dat willen we niet. En dat maakt eigenlijk dat degene die protesteert degene dan is waar de rest zich naar moet voegen. En dit is een heel bekend verschijnsel, hè, zo oud als de Europese Unie bestaat. Er is een beroemde uitspraak, die wordt toegeschreven aan de oud-minister van Amerika van Buitenlandse Zaken, Kissinger. Die stelde ooit de vraag, zegt, schijnt het, wie moet ik bellen als ik Europa aan de lijn wil krijgen? En dan was het antwoord gekscherend, voor Frankrijk kies 1, voor Duitsland kies 2, enzovoort. Ja. Nou ja, in 2009 heeft de Europese Unie weliswaar een buitenlandchef gekregen. Dus iemand die namens de hele EU spreekt. Maar ja, dat heeft het probleem toch niet opgelost. Dankjewel, correspondent Kiesja Hekster in Brussel. En ik praat door met Nasra Habiballah, correspondent Israël en de Palestijnse gebieden. Nasra, de EU houdt op dit moment dus een top over de oorlog tussen Israël en Hamas. Eerder vandaag hadden we het net ook al over, was de Duitse bondskanselier Scholz op bezoek in Israël. Morgen komt de Amerikaanse president Biden. Verwachten mensen in Israël, in de Palestijnse gebieden, iets van al die topdiplomatie? Nou ja, in Israël willen ze vooral natuurlijk horen dat achter de Israëliërs staan. En als het gaat om de humanitaire crisis in Gaza en de vele burgerdoden, dan is dat toch iets waar lang niet alle Israëliërs mee bezig zijn of op zitten te wachten op dat gesprek. Want zij willen na die aanval van Hamas vooral wraak. En dat is toch voor veel Israëliërs nu de belangrijkste prioriteit. En als we het over de Palestijnen hebben in Gaza, ja, die hebben op het moment niet heel veel anders om hun hoop op te vestigen dan de internationale gemeenschap. Want van Hamas of Israël hoeven ze dat niet te verwachten. Maar ja, vooralsnog lijken die diplomatieke gesprekken voor de Gazanen dus niet te veel hebben opgeleverd. Want als we nu kijken naar de situatie daar, die wordt alleen maar slechter en slechter. En hulp is er na dagen van gesprekken nog steeds niet. Want wat is het beeld nu van de situatie in Gaza? Ja, slecht. De tekorten worden eigenlijk alleen maar groter. En de druk op de bevolking die neemt steeds verder toe. Bombardementen gaan ook door, ook in het zuiden. En dat is juist de plek waar Israël mensen had gevraagd om naartoe te evacueren. En honderdduizenden mensen die hebben dat ook gedaan. Die zijn vanuit het noorden vertrokken naar het zuiden. Maar ja, een bijkomend probleem daar is dat er simpelweg niet genoeg opvangplekken zijn voor al die mensen daar. Dus ik hoor verhalen over opslagruimtes, trouwlocaties. Alles wordt eigenlijk gebruikt om mensen op te vangen. Maar alsnog is het niet genoeg. Alsnog moeten er mensen buiten slapen. Maar nog steeds wordt er ook daar gebombardeerd. En ik hoor ook van mensen dat ze zeggen, ja, als ik toch ook hier gebombardeerd word, dan kan ik net zo goed weer teruggaan naar het noorden. Want als ik dan moet sterven, dan doe ik dat liever in mijn eigen huis. Dan zijn er ook berichten dat er bij zo'n bombardement een hoge commandant van Hamas is gedood. Om wie gaat het? Ja, dat zou gaan om Ayman Nofal. En hij was een hooggeplaatste bevelhebber van de Al-Qassim-brigade. Dat is de gewapende tak van Hamas. En hij is onder andere bekend van een interview dat hij heeft gegeven aan Al Jazeera afgelopen zomer. Het was een zeldzaam interview. En daarin vertelde hij onder andere over hoe hij probeerde om de verschillende gewapende groepen in de Gazastrook samen te laten optrekken tegen Israël. Maar hij is dus nu bij een Israëlische luchtaanval omgekomen. Hamas heeft vandaag een video gepubliceerd van een gegijzelde jonge vrouw. En haar moeder heeft daarop gereageerd in een persconferentie. Wat zei zij? Ja, ze zei dat ze kon zien dat haar dochter bang was. Dat ze kon zien dat haar dochter niet zelf haar woorden heeft kunnen kiezen. Maar dat ze wel het idee had dat ze enigszins stabiel was. En verder drong ze er niet alleen bij de Israëlische regering, maar eigenlijk ook bij wereldleiders op aan om haar dochter terug te halen. En niet alleen haar dochter, maar die oproep deed ze ook voor al die andere Israëliërs die daar nu gevangen zitten. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah. Robert Vriesen, waar is het nog druk? Langzaam maar zeker gaat het de goede kant op. Bij Amsterdam is het nog druk. Ruim 300 kilometer file staat er nog in totaal. A4, Den Haag-Amsterdam, voor knooppunt Nieuwmeer. 10 kilometer file met een half uur vertraging. De A5 is weer vrijgegeven vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Bij knooppunt Raasdorp nog wel een half uur oponthoud na een ongeluk daar. Politieonderzoek op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. 17 kilometer file tussen Amstelveen en knooppunt Velzen met 2 uur vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. A12, Den Haag-Utrecht bij Reewijk. 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. En nog even naar de regio Rotterdam, want ook op de A16 wordt langzaam gereden vanuit Breda naar Rotterdam tot aan knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer door een ongeluk. De vertraging is een half uur. Elektronica-keten BCC heeft vandaag alle vestigingen dichtgehouden. Een bericht over de faillissementsuitverkoop trok hordes koopjesjagers aan. En dat leidde tot spanningen en agressie in de winkels. Medewerkers die anoniem willen blijven vertellen aan RTLZ dat klanten als gorilla's op de ramen bonsten, showmodellen van de muren rukten en personeel bedreigden. In minstens 1 geval zouden er klappen zijn gevallen. Een pittig debat vanmiddag tijdens het vragenuur. Demissionair minister van Justitie Dylan Jesselgeus werd gevraagd hoe het kon dat een voor terrorisme veroordeelde vrouw werkte voor vluchtelingenwerk. Vanochtend onthulde de NOS dat een vrouw van 39, ondanks zo'n veroordeling, een verklaring omtrent gedrag had. Een VOG. Politiek verslaggever Mark Hamer. Ja, zo'n verklaring, hè, die moet je aanvragen bij de overheid. Had Jesselgeus een verklaring voor hoe die vrouw dat dus toch heeft kunnen krijgen? Nee, eigenlijk niet. Jezogus is minister van Justitie, zo zit dat. Maar als het nou weer over VOG's gaat, dan is de D66er Frank Weerwind voor rechtsbescherming de aangewezen persoon. Dan zal je vragen, waarom moest hij naar de Kamer komen? Nou, Pieter Omtzigt had nadrukkelijk om Jezogus gevraagd naar het vragenuurtje. Maar ja, die kon dus eigenlijk niets anders zeggen dan... Ik heb hier dezelfde vragen bij als de heer Omtzigt. En hoe dat beleidskader van een VOG eruit ziet en of dat hier van toepassing was, of dat goed gegaan is en of we het zo moeten willen, dat is aan minister Weerwind. Ik wil niet afschuiven, maar dat is aan minister Weerwind. Maar dat is ook gemeld, hè, dat hij daarover gaat. Maar ik heb hier dezelfde vragen en ik heb ook aangegeven dat ik vind dat dit heroverwogen moet worden. Maar Jezogus kon dus niks zeggen, simpelweg omdat ze er niet over gaat. Maar waarom had Omtzigt haar dan naar de Kamer geroepen? Ja, bij de VVD zeiden ze, ja, dit lijkt wel op een verkiezingsdebat. Daarom heeft Omtzigt deze kant op gehaald. Maar Omtzigt zei, nee, ik wilde het debat breder trekken dan deze vrouw bij vluchtelingenwerken alleen. Hij wilde het hebben over terrorismebestrijding in bredere zin. En daar gaat Jezogus wel over. Op zijn kandidatenlijst staat namelijk Waheb Hazo, hij is Yazidi. En die heeft bedreigingen ontvangen. Maar volgens Omtzigt worden die bedreigingen niet serieus genomen door de daarvoor verantwoordelijke instanties. Deze kandidaat is weggestuurd. Het werd als een melding opgepakt, deze bedreigingen. Terwijl ik de veiligheidsdienst hiervan gezegd heb. Terwijl er gezegd werd dat hij niet op de lijst moest. Gevraagd werd dat hij van de lijst ging. Wederom, de minister is verantwoordelijk voor deze diensten. En ze zijn van tevoren geïnformeerd. Ik neem het hoog op als er wat gebeurt. Dit is niet alsjeblieft niet mij wegzetten alsof het mij niet raakt. Alsof ik daar niet voor zou willen rennen. We hebben het hier beleidsvragen. En de heer Omtzigt staat vrij om elke vraag hier neer te leggen. Maar als we moeten rennen voor de veiligheid van iemand, ben ik altijd degene die u kunt bellen. Mark, kreeg je Jezogus nog meer lastige vragen vanuit de Kamer? Ja, tot dan toe kon ze eigenlijk wegkomen met antwoorden. Ja, ik ga er niet over. Ik wist dit niet. Was maar naar me toegekomen. Maar toen kwam Wilders met iets wat ze wel zou kunnen weten. Een kwestie die vorig jaar ook al speelde met Soumaya Sala. Sala is in het verleden veroordeeld voor terrorisme. Ze was lid van de Hofstadgroep. Vorig jaar werd bekend dat ze in een partijcommissie bij de VVD zat voor integratie. Nou, vorig jaar zei ze, ik trek me terug. Maar onlangs heeft ze gezegd dat ze nog steeds actief is in dat netwerk. En dus wilde Wilders weten hoe dat zat. Zij is adviseur, zegt zij, van het VVD-partijnetwerk Migratie en Integratie. En of u ontkent dat, of het is waar. En als dat waar is, vraag ik, waar is uw moreel kompas? Ik geef aan, we hebben leden, mensen kunnen meepraten, aan tafel zitten. Dus ik kan zeggen verder wat ze daarnaast nog is. Ik geef u aan, dat was wat in de inbreng van de heer Wilders, officieel adviseur aangesteld, dat is niet aan de orde. Ik word niet geadviseerd door betrokkenen, Kamerleden hier worden dat niet. En een punt, dat is duidelijk. Ja, maar of het ook voor andere partijen echt een punt is, dat is natuurlijk maar de vraag. Jezogus is natuurlijk ook lijsttrekker van de VVD. Wil graag neerzetten, bij mij is het land veilig. Maar ja, met de oorlog tussen Hamas en Israël staat veiligheid en internationaal terrorisme wel weer helemaal op de politieke agenda. Ja, en zeker in de aanloop naar de verkiezingen. Dankjewel, politiek verslaggever Mark Hamer. Ja, u heeft het vast wel gemerkt als u een koffie ging halen of een frietje. Sinds 1 juli geldt er een toeslag op wegwerpplastics bij afhaal en bij bezorging. En van begin af aan hebben ondernemers veel kritiek op die regels en nu vinden zij gehoor in de Tweede Kamer. Een meerderheid steunt een motie van de SP om die regels zo snel mogelijk af te schaffen. Nou, welk effect het sowieso nu heeft, is dat het heel ondermijnend is voor allerlei verduurzamingsmaatregelen. Je ziet dat mensen hier boos over zijn. Je hoort mensen bij de snackbar of bij koffietentjes. Hoor je ze inderdaad steen en been klagen over dat ze of hun eigen bekers mee moeten nemen of hun eigen patatbakjes. Ik ken niemand die in zijn linkerzak een patatbakje heeft en in zijn rechterzak een koffiekopje. Dus ja, dat bring your own, zoals dat heet, dat slaat echt helemaal nergens op. En je hoort ondernemers zeggen van ja, het kost ons geld en dat moeten we gaan verwerken in de prijs voor ons product. Je hoort het heel vaak bij snackbar en koffietenten. En ja, op die manier werkt het averechts voor ja, draagvlak voor verduurzaming van producten. En uit onderzoek van de NOS blijkt nu dat er al voor invoering van de regeling forse kritiek was. De inspectie Leefomgeving en Transport, die de regels moet handhaven, constateerde ruim een jaar geleden al dat de regels niet te handhaven, niet uitvoerbaar en ook nog eens fraudegevoelig zijn. Merel Stikkeloorn van de Binnenlandredactie is erin gedoken. Merel, hoe zit dat? Ja, ze zeggen dus eigenlijk, ze zijn veel te ingewikkeld, die regels. Veel te complex voor ondernemers om in te voeren. En ja, we kunnen ze dus niet eens handhaven. Want ja, als ze zo ingewikkeld zijn dat ze moeilijk na te leven zijn, ja, hoe is het dan voor ons mogelijk om hand te haven? Daarbij gaat het om 500.000 bedrijven die ze moeten controleren aan andere organisaties. Ja, dat is natuurlijk niet te doen voor een relatief kleine inspectie voor de leefomgeving om op zoveel bedrijven toezicht te houden. Ze zeggen dus handhaven is gewoon lastig. Waar hebben ze dan specifiek moeite mee? Of waar hebben ze kritiek op? Nou ja, op die ingewikkeldheid dus. En ja, daarbij bijvoorbeeld een voorbeeld is, ja, als je dus eten bestelt bij een snackbar, dan moet je, stel dat je het afhaalt, dan moet je de plastic toeslag betalen. In principe dus, hè. Mm-hmm. En als je ter plekke opeet, dan hoeft dat weer niet. Nou ja, bijvoorbeeld voor McDonald's die van die zuilen heeft staan, waarbij dan moet je dan zelf aangeven of je het afhaalt, of dat je, dus als je het meeneemt, dus dan die toeslag betaalt, of dat je ter plekke opeet. Ja, dat laat de McDonald's dus aan de klant over of die het goede knopje intikt. Ja, het is gewoon allemaal verwarrend, niet te doen. Ja, het is een beetje symboolwetgeving. Oordelen zij. De lasten komen ook echt bij die ondernemers te liggen. Want die moeten er ook nog eens, nou ja, wat net al ook door het SP-Kamerlid werd gezegd, die moeten herbruikbare verpakkingen regelen. Wat heel erg lastig is, zeker voor een lokale snackbar die verder geen afwasmachine heeft of geen plek daarvoor om het af te wassen. Het is veel te duur. Statiegeldsystemen. Ja, het is allemaal niet te doen eigenlijk. En je zegt al, als je iets afhaalt, dan moet je in principe daar wat voor betalen. Want in de praktijk ja, gebeurt dat toch niet altijd. Terwijl die regeling dus wel is ingevoerd. Verslaggever Vincent van Rijn keek op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam hoe ondernemers daar omgaan met de plastic toeslag. Ik heb nog hele mooie grote stukken kaas hier liggen. Zijn allemaal 5 euro per stuk vandaag. Veel ondernemers met eten of drinken op de Albert Cuypmarkt zijn overgeschakeld naar verpakkingsmateriaal van karton. Zoals bij deze wafelkraam. Brusselse wafels. Verkoopt u die in plastic? Nee, ik verkoop op karton, gerecycled. En dat is allemaal vanwege de nieuwe regels? Ja, ik heb geen zin om daar nog een keertje extra voor te gaan betalen voor dat soort flauwekul. Weet je, want ik heb zoiets van, als het moet, moet het gewoon. En ik wil best mijn steentje bijdragen. Maar het moet me geen hoofdpijn geven. U verkoopt ook limonade. Hoe doet u dat dan? Heb ik nu nog plastic bekers, maar ze zijn gerecycled. Dus ik doe wel iets van mijn best om het toch een beetje in goede banen te krijgen en te leiden hier. Rekent u dan ook iets extra's daarvoor? Of? Nee, ik vind het een beetje te ver gaan. Het is in deze bij mij dan in de prijs berekend. Knipoog, knipoog. U verkoopt zelf smoothies, gember, spinazie, watermeloen. Hoe gaat u ermee om? Ik heb mijn prijs inbegrepen. Dus toen ik uiteindelijk wist dat de prijzen omhoog zouden gaan, maar alles is duurder geworden, heb ik het er ook al bij berekend. Maar ik ga er niet bovenop nog 10 cent of 20 cent bovenop vragen. Officieel moet dat dan wel, hè? Wist u dat? Dat wist ik niet. Nee, wist ik niet. Toch zijn de ondernemers niet alleen maar negatief over de plastic toeslag. Ik denk dat we wel een beetje van plastic af moeten. Weet je? Het is, als je ziet wat hier af en toe op de dag zeg maar, aan bende ligt en aan plastic op straat, heb ik zoiets van, ja, daar zijn we nog niet echt goed bezig. Ik denk dat we altijd met deze stap dat we de eerste goede stap kunnen zetten, denk ik. Kunnen zetten. Ja, ze zijn er dus wel van overtuigd dat er wat moet gebeuren. Maar dit is in elk geval niet de manier, zeggen deze ondernemers. Dat hoor je ook. Ja, die plastic toeslag rekenen ze vaak bij de prijs in. Die zit in mijn prijs, knipoog, knipoog. Ja. Nou, die knipoog die hoort er zeker bij, inderdaad. Het mag ook officieel, hè. Ze mogen het bij de prijs inrekenen. Maar dan moet het wel apart op de kassabon staan dat je een toeslag hebt betaald die er dan bij in zit. Dat doen supermarkten ook. En die hebben nu een symbolische 1 cent die ze dan hanteren op hun wegwerpbakjes voor eenmalig gebruik. Ja, maar de inspectie zegt daar ook van, dit is natuurlijk eigenlijk helemaal niet waar die wet voor bedoeld is. Want dit geeft echt geen prikkel om een keer af te komen van al die wegwerpplastics. Elke dag gooien we 19 miljoen bekers en bakjes van plastic weg. Dus ja, er moet wat gebeuren, maar in elk geval is dit niet de manier. Ik heb ook nog wat rondgebeld en bijvoorbeeld de Profri, dat is dan de branchevereniging van snackbars, die zegt ja, dit is echt totaal mislukt en die zit ook onder zijn leden dat ze niet meer die plastic toeslag zo hanteren, dat ze ergens achteraf hebben snackbars soms dan herbruikbare bakjes staan in de voorraadkast, een aantal. Maar ja, ze zeggen niet tegen de klanten dat ze die hebben. Dus ze voldoen wel officieel aan de regelgeving, maar echt implementeren, dat gebeurt niet echt. Dat is niet goed genoeg. Wat gaat er nu gebeuren, Merel? Ja, dat is onduidelijk. In elk geval is de inspectie die heeft gezegd van ja, we vonden het vooraf al dat het niet handhaafbaar, niet uitvoerbaar en fraudegevoelig is. Dat vinden we nog steeds. Daar is niks aan veranderd. Er is dus nu een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Het ministerie zegt wij moeten wat doen, want dit komt uit Europese regels voort. Dus wij kunnen niet zomaar op onze stoel blijven zitten. Maar wat er precies gaat gebeuren en op welke termijn, dat is onduidelijk. Dankjewel, Merel Stikkelorum van de NOS. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag. Joram Kaat, goedenavond. Hey, Dieuke, goedenavond. In Dit is de dag gaan we het hebben over de billboards langs Nederlandse snelwegen met erop foto's van gegijzelde Israëli's. Is zo'n campagne een effectief middel of gaat het zijn doel voorbij? Dat zometeen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier Jan van der Putten. Ik wens u een hele mooie avond. NPO Radio 1. De Duitse bondskanselier Scholz heeft in Israël zijn zorgen geuit over de gevolgen van de oorlog voor de regio. Hij zegt dat externe actoren zich buiten het conflict moeten houden. We moeten voorkomen dat het vuur zich verspreidt, zei Scholz. Hij had een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Het dodental in de Gazastrook is opgelopen tot 3000, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Meer dan 12.000 mensen zijn gewond geraakt sinds de Israëlische aanvallen begonnen. Demissionair minister Jessel Gus van Justitie vindt het onbegrijpelijk dat een lid van terreurbeweging IS zonder problemen aan de slag kon bij vluchtelingenwerk. De vrouw was veroordeeld tot 30 maanden cel, maar ze kreeg later toch een VOG. Een verklaring omtrent gedrag. En voor het net, de Tweede Kamer wil af van de plastic tax. De toeslag die mensen moeten betalen op koffiebekertjes en frietbakjes. De toeslag is niet uitvoerbaar, niet te handhaven en fraudegevoelig, zegt de inspectie Leefomgeving en Transport. Het weer nog vanavond helder. Vannacht koelt het af tot een graad of 4. Morgen bewolking tot de avond droog en 13 tot 17 graden. En voor het verkeer wenden we ons tot Robert Vriezen van de ANWB. En die ziet dat er nog 260 kilometer file in het land staat. Veruit de meeste vertraging nog op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er gebeurde vanmiddag